انہوں نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے یہ پکا وعدہ کیا تھا قسمیں کھا کھا کر کہ ہم تمہارے جی جان سے ساتھ ہیں اور تم پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم شانہ بشانہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور اگر تمہیں یہاں سے نکلنا پڑا تو ہم بھی بوریا بستر مان کے تمہارے ساتھ ہو لیں اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری حمایت میں لڑیں گے اور اس بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے تم بس لڑ جاؤ مسلمانوں سے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھنا پھر ہم کیا جوہر دکھلاتے ہیں ان کی پمپنگ کر دی چڑھا دیا کہ خوب لڑو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور یہ سب خفیہ طور پر ہو رہا ہے کیونکہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یہ بات پیغمبر علیہ السلام کو معلوم ہو جائے گی تو اس کا بھی برا اثر پڑے گا اس لیے یہ سارا جو پلان بن رہا تھا یہ سب چپکے چپکے ہو رہا پیغامات بھیجے جا رہے تھے میسج بھیجے جا رہے تھے ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری پول کھول دی کہ یہ منافقین اپنے یہودی دوستوں سے یہ باتیں کہہ رہے تھے لیکن سن لو کان کھول کر اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب اوپر سے نیچے تک جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ ان کا بالکل ظاہر بھی ہو گیا کہ جب بنو نذیر کو نکلنا پڑا مجبوراً در بدر ہونا پڑا تو ایک منافق بھی ان کے ساتھ نہیں گیا سب نے دغا کر دی ہری جھنڈی دکھا دی کوئی سامنے نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان یہودیوں کو نکلنا پڑا تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے یہ اپنا گھر بار ہرگز چھوڑ نہیں سکتے بڑے مفاد پرست ہیں خود غرض ہیں یہ سب دکھاوا ہے ان کا ساتھ دینے کا یہ بزدل ہیں پرلے درجے کے بے وفا ہیں دغا باز ہیں اور اگر جنگ کی نوبت آئے گی یہ ہرگز میدان میں نہیں آ سکتے اور اگر بالفرض میدان میں آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے ٹک نہیں پائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا ایسا روب اور دبدبہ ڈال دیا ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ان کے دل میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا ہے اس لیے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں اب یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ ہوں یا یہودی ہوں یہ اب تم سے دو بدو جنگ کی طاقت نہیں رکھتے یہ جنگ کریں گے دو طرح سے یا تو قلعوں میں بند ہو جائیں گے اور وہیں سے تیر برسائیں گے یا چھپ چھپ کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے دیواروں کی آڑ سے پہاڑوں کی آڑ سے میدان میں تمہارے سامنے نہیں آئیں گے تمہارا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ڈال دیا حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایک طرح سے اشارہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ دور دراز بیٹھ کر کے بم برساتے ہیں میدانی لڑائی میں جب آتے ہیں تو ہار جاتے ہیں اور دور دراز سے بمبارمنٹ کرتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں چنانچہ آج جدید دنیا کے اندر جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہیں ڈراؤن حملے ہو رہے ہیں بغیر پائلٹ والے جہاز ہیں جن کو کمپیوٹر سے فیڈ کر دیا جاتا ہے اور نشانہ لگا دیا جاتا ہے جگہ طے کر دی جاتی ہے وہاں جا کے بم گرا کے آ جاتے ہیں سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں www.tablighe.com کتنے ہی ہتھیاروں سے لیس ہوں جب میدان میں آتے ہیں تو بھاگنے ہی پڑ جاتا ہے کیونکہ ان کو موت پیاری ہے اور مسلمان جب میدان جنگ میں آتا ہے تو موت کو عزیز رکھ کر کے آتا ہے اور جو یہ طے کر لے کہ مجھے مر نہیں ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا اور جو موت سے ڈرتا ہے وہ میدان میں ٹک نہیں سکتا یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں تو جو قرآن پاک نے فرما دیا کہ اب یہ تمہارے سے میدان میں دو بدو جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے پیچھے پیچھے کریں گے یہ بزدلی کی وجہ سے اور روب تمہارے روب سے مرعوب ہونے کی وجہ سے منافقین کا یہی حال ہے اس کے بعد فرمایا کہ انہیں قریبی زمانے کا جو واقعہ پیش آیا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا مگر سبق حاصل نہیں کیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کو کہتے تھے بنو قینقاع اس قبیلے سے بھی پیغمبر علیہ السلام نے امن کا معاہدہ کیا تھا یہ بھی اس میں شامل تھا تو ایک عورت وہاں کچھ خریداری کرنے کے لیے ان کے محلے میں گئی وہاں کچھ لفنگوں بدماشوں نے اس عورت کی بے حرمتی کر دی جب یہ خبر عورت کے کسی رشتہ دار کو ملی اس کو اتنا جلال آیا کہ جس نے حرکت کی تھی آ کر کے اس کو ذبح کر دیا اب بنو قینقاع کا آدمی قتل ہو گیا تو انہیں بڑا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ اچھا ہمیں قریش سمجھ رکھتا ہے ہم جنگ پر آئیں گے تو پھر حالت خراب ہو جائے گی بڑی ڈینگے ہاتھ میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتدا تو تمہاری طرف سے ہوئی تم نے کیوں اس عورت کو ذلیل کیا ٹھیک ہے اس نے غلطی کی تو آپ اس کی دیت لے لو خون بہا لے لو بات کو آگے بڑھانا ٹھیک نہیں مگر وہ اکڑے ہیں. تو نبی اکرم علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ اگر اس وقت ڈھیل دی گئی تو یہ اور شعر ہو جائے گی, صحابہ کو حکم دیا کہ سب ان کا محاصرہ کر لو اور جا کر بنو قینقاع کے پوری بستی کا محاصرہ ہو گیا. جب حالت زیادہ بگڑنے لگی تو یہی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین یہ بیچ میں پڑا اور اس نے منت سماجت کی پیغمبر علیہ السلام کی اور بنو قینقاع کی جان بخشی ہوئی ان کو بھی وہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا ہوا. ملک شام چلے گئے. یہ واقعہ بنو نذیر سے پہلے پیش آیا تو اس سے سبق لینا چاہیے تھا کہ جو حشر ان کا ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا اگر غلطی کرو گے, مگر سمجھ ہوتی تو سبق لیتے, عقل پہ پردے پڑے ہوئے. شیطان کے چکر میں آ گئے اور شیطان کا تو حال ہمیشہ سے کہ آدمی کو گڈھے میں ڈال کے اور دور کھڑا ہو کے ہنستا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے, تم خود ہی تو گرو. قیامت میں بھی جو لوگ شیطان کے نرغے میں پھنسے ہوں گے اور اسے گالی دے رہے ہوں گے تو شیطان صاف کہہ دے گا میں نے کچھ نہیں کیا, تم نے میری بات کیوں مانی, میں نے کوئی مجبور تھوڑے کیا تھا, اب تو جہاں میں ہوں وہیں تو ہوں. غزوہ بدر میں مشرکین کی حمایت میں آ گیا ایک سردار کی شکل میں اور انہیں اکسا رہا تھا جنگ پر اور کہہ رہا تھا آج تو تم ہی جیت کے رہو گے, تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. لیکن جب فرشتے نظر آئے تو ہاتھ چھوڑا کے بھاگا. لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے, کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, فرشتوں کا کون مقابلہ کرے. تو شیطان کا تو حال ہمیشہ سے ایسے ہی, یہ ایسی جگہ پر آدمی کو پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی کی کوئی شکل نہیں ہو, ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے. منافقین اور یہودیوں کے ساتھ بھی اس نے یہی حشر کر رکھا ہے. فرما لم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب, کیا آپ نے نہیں دیکھا منافقین کو جو کہہ رہے تھے اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں اور دوستوں سے, یعنی بنو نذیر سے کہہ رہے لئن اخرجتم لنخرجن معکم, کہ اگر تمہیں نکلنا پڑا نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے. ولا نطیع ابدا, اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے, یعنی ہمارا بالکل یہ پکا فیصلہ ہے, جہاں تم وہیں ہم. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ بلا شبہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکالے جائیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اور اگر یہ مدد کرنے پر بھی آئے تو ضرور پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہ ہوگی. ہوا بھی یہی, بنو نذیر انتظار ہی کرتے رہے کہ اب فوج آ رہی ہے, اب فوج آ رہی ہے, پتہ ہی نہ چلا کہاں چلی گئی فوج. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. یقیناً تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. ڈرنا تو اللہ سے چاہیے, بندوں کا کیا ڈر. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ. یہ تم سے اکٹھے جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ. ان کی آپس کی لڑائی بہت زیادہ ہے, یعنی ان کے اندر بھی فرقے ہیں, جماعتیں ہیں, گروپ ہیں, دیکھنے میں تمہارے مقابلے میں یکجا رہتے ہیں ورنہ حقیقت میں ان میں بھی اختلاف ہے. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں مگر ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ. جیسا کہ حال ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں قریب زمانے میں, کہ انہوں نے اپنے برے عمل کا وبال چکھ لیا. یعنی بنو قینقاع انہوں نے غداری کی, حضور کے ساتھ منہ زوری کی, انجام کو پہنچ گئے, نکلنا پڑا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ. جیسے کہ شیطان کی مثال جب اس نے کہا انسان سے کہ تو کفر کر, منکر ہو جا. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ. پھر جب وہ انسان منکر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین. مجھے اللہ کا ڈر ہے جو رب العالمین. فکان عاقبتهما خالدین فیہا. بس ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, شیطان بھی اور اس کے بات کو ماننے والا بھی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اور یہی ہے گنہگاروں کی سزا. اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر استقامت عطا فرمائے، شیطان کے وساوس سے، شرور سے، سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.